autopromocja. No jak ja mam państwu coś opowiedzieć? O ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację. Takie właśnie rozbrykane Ateny chcę państwu pokazać. I nie tylko Ateny. O pięknych miejscach, docenionych i zapomnianych przez turystów, o największych radościach i problemach Greków opowiem dziś w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w programie Do Południa. Zapraszam, Ernest Zozul. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Trzy noce z deszczem na początek nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Robert Gawiński rozpoczął. No i przed nami dwie godziny z polską muzyką w Trójce. story. If you're brave enough to stay up after dark, listen closely to get it right now. I guarantee it's gonna blow your mind tonight. He loved money. As you already know now, there ain't no changes in big boys' eyes. Cold heart, he loved money. She loved his eyes. All she wanted was a spark. All he gave her was lies. He owned her like everything in his life. Another girl holding hands, something broke in her pure white heart and it turned blind. She kissed his eyes for the last time before he had to go. I loved you so, I loved you so, she cried and aimed the gun, aimed the gun. Mm-hmm. szmince karminowe. Słońce się odbija dziś każdym słowem melodyjnie. Drażnisz we mnie każdy zmysł, a ulice tego miasta i najmniejszy w parku liść tobą dzisiaj pachną intensywnie tak. Niebezpiecznie piękny świt, do mnie mów, mów, omóż je słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów, mów, w ciebie zasłuchany już nie zasnę dziś. Do mnie mów, mów, omóż je słowami. Niebezpiecznie piękny świt. W całym mieście nastrojony tobą dzisiaj każdy dźwięk. Nawet w deszczu za oknami tak wyraźnie słyszę cię. A klaksony samo zawstydzone milczą dziś. Neonami miasto zaświeciło nam. Niebezpiecznie piękny świt. Do mnie mów, mów, ogłusz je słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów, mów, w ciebie zasłuchany już nie zasnę dziś. Niebezpiecznie piękny świt. W twojej szmince karminowe słońce się odbija dziś i rozwożą już gazety. Niebezpiecznie piękny świt. Zasłuchany już nie zasnę dziś. Do mnie mów, mów, ogłusz mi słowami, wierszem, który znam na pamięć. Mów do mnie dziś, zanim skończy się niebezpiecznie piękny świt. Do świtu jeszcze chwilę poczekamy, niestety teraz noce coraz dłuższe, a dni kończą się wcześnie. Ale nie ma jak to spotkanie w nocy z psychiatrą, bo tak było z zespołem Hospital, tym zajmuje się wokalista tej formacji. Po Hospitalu był Gypsy and the Acid Queen z pierwszej płyty po angielsku, no i Plato na koniec tej trójeczki. wiatrem zamiata. Czas pędzi, nie staje. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Czas zmienia. Słońcem po niebie świeci. Promienie z twarzy wykrada. Czas zmienia. Niezmiennie. Dzień mija. Dzień mija. Miesiąc, mijają lata. Dzień mija. Dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Show. Siedzimy tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się kar. Nie bądź jedną z tych gwiazd, patrz jak szybko spada w oczach łamy zra. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, byś została. Możesz być i ciągle kopać drzwi, szarpać mnie i drapać. Użyj wszystkich sił, bo być każdy zmysł. Nie zostawię cię tu samej. Nie mówisz nic, bo świat z góry wygląda pięknie. Nie musisz się już bać, tu nie grozi nam nic. Zawsze przestrzeń i blask, tak przemierzamy ten nasz gwiezdny ślad. I tylko od nas zależy, gdzie zostaniemy. Możesz być i ciągle kopać drzwi, szarpać mnie i drapać. A ja szczerze mówiąc chyba bym w kosmos nie wyleciał. Nie będę planet zwiedzał żadnych. Zespół Spring Rolls przed momentem byli gośćmi audycji Trójka Żąda Debiutów, podobnie jak Echa, które były na samym początku tej trójeczki. No i w środku był nam dobrze znany Maciej Balcar. Zastanów się, czego jeszcze chcesz. Kilka śpi, nie zaśniesz. Jutro może być za późno. Pa, pa, para, pa, pa. Można by rzec, że troszkę radiowych wykopalisk zespół Varieté ze swojej pierwszej płyty, która ukazała się po latach, bo oryginał gdzieś tam zaginął. Potem się okazało, że w radiu w Bydgoszczy, gdzie płytę nagrywali, została kopia jednak i płyta się ukazała. Klaszcze w dłonie. To był wielki przebój przed laty. Smutny, mroczny, no ale taka była zimna fala w latach 80. pod koniec. A przed Varieté Perfect oraz grupa Ira ze swojej pierwszej płyty. Czerwono, zmęczone słońce idzie spać. W zaułkach bram serca płoną. Ja chciałbym komuś też serce dać. Samotnych dni i długich nocy nie policzy chyba nikt. Ja czekam wciąż na twój dotyk. Na mą ulicę, dziewczyno, przyjdź. Bo ty

Zawsze to szczęście dla bliskich. Jeden Bóg, on stworzył nas wszystkich. Jedna krew, tak często przelana na darmo. Na przykuli będziemy jedną armią. Uważaj, byś nie stracił głowy. To jazda po polu minowym. Tak trudno jechać bez nawigacji. Nie chcę być kolejnym zaginionym w akcji. Nie tak, my tak umawialiśmy się. To co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak, my tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. To co dzisiaj mówię tu. Powstania ze snu, jak ci się w próg. Te prawdy tu, a nie wiem czy puszczą to w jakimś radiu. Tu nie zostanie kamień na kamieniu. Już ostra siekiera czeka przy dniu. Lepiej skumaj to już człowieku. To tak jakbyś do słonia strzelał ze śrutu. Tu sami bankruci, nikt nie spłaci długu. Ja biegnę aż mi brakuje tchu. Mieliśmy kilka dźwięków reggae bardzo przyjemnych i jakby nie patrzeć, wielkie gwiazdy. Był zespół Dub, potem był Strojnowy, czyli pierwszy wokalista zespołu Dub, najlepszy zresztą w historii tej formacji, niezwykle charyzmatyczny. No i Maleo Reggae Rockers, on jest chyba w tej chwili królem reggae w Polsce. Thank you. słomka sączy się z wysokich szklanek. Cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napoju w nieskończony smak. Przeczuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem.